Iniisip, gabit araw ay panaginip na ako ay iyong iibigin at lagi naman kitang mamahalin. Bago, ito ang aking pangako. Ako ang siyang makakasama. Mula ngayon hindi ka na mag-iisa. Nagbibigay sa akin ng pag-asa.